یا سیدی، ابھی آپ نے سمجھانے کے دوران ارشاد فرمایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں یوں گم ہو جائیے کہ آپ کا اپنا کو تشخص نہ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تشخص یہ کہ جیسے کہ بعض بیچارے ہوتے ہیں، میں عالم ہوں اور یہ لوگ تو عالموں کو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا رکھتے ہیں، تو کام ہوتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اگر پہلے ہی دانا جو شوکیس میں سجا دیا جائے تو وہ گلے گلزار کہاں سے ہوگا، کہاں اس کا پودا نکلے گا، کہاں اس کے پتے آئیں گے، کہاں اس میں پھل لگے گا اندر اسٹوڈنٹ، تو اگر آپ بھی شو پیس بن کر شوکیس میں سج جائیں گے تو آپ کام نہیں کر سکتے، آپ کو تو خوب کسوٹی پہ آنا پڑے گا، خوب رولنا پڑے گا، خوب گھومنا پڑے گا، خوب سیر کرنی پڑے گی اور دوڑ دھوپ کر کے کام کرنا پڑے گا، کام ہوتا اسی طرح ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا آپ دیکھ لیجیے انداز کس طرح کام کرتے تھے، ایک جگہ بیٹھ کر لوگوں کو طلب کر کے کام کرنے کی تو کوئی واقعہ مجھے یاد نہیں، انبیاء علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ان کو کس طرح لوگ ستاتے تھے، زدو کوب کرتے تھے، پتھراؤ کرتے تھے، بلکہ 70 انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے شہید کر دیا۔ آپ کو کوئی شہید کیوں نہیں کرتا؟ آپ کو مارنے کے لیے کوئی کیوں نہیں آتا؟ انبیاء علیہ السلام کو کیوں شہید کیا؟ ایک وہ دین کی بات کرتے تھے، دین کی تبلیغ کرتے تھے اور ان کو وہ کھٹک دی تھی، معبودہ نے باطل کا وہ حضرات رد فرماتے تھے، وہ بات ان کو بری لگتی تھی، انہوں نے شہید کر دیا۔ تو اس لیے الحمدللہ آپ دعوت اسلامی والوں میں گھل مل جائیں۔ الحمدللہ علماء کا ادب ہے یا نہیں ہے دعوت اسلامی میں، تو وہ میں اپنے منہ سے کیا بولوں، آپ دعوت اسلامی کا تعارف پڑھ لیں اور پھر آپ خود غور کر لیں کہ کسی عالم نے بھی کیا علماء کے ایسے آداب پیش کیے جو آپ نے پڑھیں گے، جو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعارف میں چھپے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ شاید ہی کسی نے لکھے ہوں، وہ آداب کا نچوڑ جو ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعارف میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ میں سے کسی نے پڑھا دعوت اسلامی کا تعارف؟ الحمدللہ پڑھا ہے نا، تو اگر ہم علماء کی دعوت اسلامی مخالف ہوتی تو علماء کا اتنا زبردست آداب وہ بھی تعارف چھپ کر کیسے آتا؟ فیضان سنت میں ایک پورا کئی صفات پر مشتمل مواد ہے علماء اور علم کے تعلق سے، جو آج سے میرا خیال ہے کوئی 15 سال پہلے چھپا ہوا ہے۔ اسی طرح معروضات عطاریہ میں علماء کے بارے میں میرے تاثرات موجود ہیں، وہ بھی اگر آپ نے پڑھے ہوں تو الحمدللہ۔ تو علماء کی دعوت اسلامی مخالف سوچ بھی نہیں سکتے ہم۔ میں تو علماء کو درخواست کر رہا ہوں کہ آپ پوری مرکزی مجلس شورا آ کر سنبھالو، مگر آپ بولو کہ ہم کو دے دو اور ہم دے دیں گے تو بات نہیں بنے گی، آپ سیڑھی چڑھ کر ہم تک پہنچو، ہمیں جست لگانے کے ماہرین نہیں چاہیے، بس اسٹیپ بائی اسٹیپ آنے والے ماہرین چاہیے کہ جو دعوت اسلامی کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ ویسے جذباتی طور پر ہم کسی کو سونپ دیں گے دعوت اسلامی تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، خلاص ہو جائے، عوام بھی جس کو تو قبول کریں، تو عوام کے دل میں اترنے والا بھی تو چاہیے نا سائیں بھائی۔ اور آپ خود سمجھتے ہیں جو تنظیمی ذہن رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ ہماری باتوں سے اختلاف کرتا نہیں، اور بے شمار علماء ہیں جو اجتماع میں نہیں آتے، دعوت اسلامی کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، لیکن دعوت اسلامی کے بارے میں جو ان کے جذبات ایسا نہ ہوتے ہیں وہ بھی قابل دید و شنید ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔